This is Russian love. Aquí estem a través de Musicòpolis, de la capital de la música, la teva ràdio formal musical amb aquest ritme d'amor rus, Russian Love, amb Baki, amb la companyia de Jody, des del Super Latin Dance Hits. Ens arribava aquest recopilatori també des de l'àlbum Russian Love, aquests temes ballables que ens arriben a través del món. I una llegenda de la música i de la composició que està al nostre costat de vell nou. A través de l'àlbum Legend 2 és Albert Hammond, I Don't Wanna Lose You, No Vull Perdre't. Women of a certain age, they learn to rely and judge on his responses, haven't played the mating game. She doesn't waste time, 'cause all that she wants is real and honest emotions, ones that he never shows them. Though I hardly call your name, I know about love and I know I don't wanna lose you. I don't even wanna say goodbye, oh no no. I just wanna hold on to this true love, true love. Women who have made mistakes are a little afraid. They don't like taking chances. She will play the waiting game. She's never impressed by those manly advances. I know I've only just met you. Maybe I should know better, but when you look at me that way, there's something inside that's alright. I don't wanna lose you. I don't even wanna say goodbye. Oh no, no. I just wanna hold on to this true love, true love. I don't wanna lose you. And I'll always wanna feel this way, oh yeah. Cause every time I'm with you, I feel true love, true love, true love. Tell me you're real, that you're not pretending. Let's make a deal, cause my heart's depending on you. I don't wanna lose you. I don't even wanna say goodbye. Oh no, no. I just wanna hold on to this true love, true love. No, I don't wanna lose you. And I always wanna feel this way, this way. Cause every time I'm with you, true love, true love. Albert Hammond, a través de Musicòpolis i la teva radiofórmula, i Italia amb Manies. Ya huele ausencia, la casa está muy fría, un mal presentimiento me dobla las rodillas, te busco en el espacio de mi angustia de prisa y solo encuentro rasgos de tu indudable huida. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto de ti por cada esquina? Llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada cargar con tus manías. Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa, se te olvidó llevarme un pedazo. Con tu foto y la melancolía, después de largas horas, por fin se asoma el día, pero mi fe se pierde buscando mi agonía, una señal más clara para entender la vida. Con tus manías se te olvidó. Aquesta formació es diu La Bien Querida, Arenas Movedizas, és el títol de la cançó que acabeu d'escoltar des del seu àlbum, que porta el nom de Ceremonia. Declaració de principis, així ens ho canta la iaia, i després Kelly Clarkson amb Dark Side. Molt. ratlles del banyador. Les ratlles del banyador són com tu i jo, cada un d'un color. I ens vam drogant tard en tant, ens vam Everybody's got a time. que el nostre ritme musical enrellisca cap al final del segment d'aquest tall musical que anomenem Musicopolis, que és la teva radiofórmula. Alex and Gringas, a la composició d'aquest Dark Side de l'àlbum Stronger de Kelly Clarkson, sonant entre nosaltres, i ara un dels clàssics recurrents dels darrers mesos, perquè amb els seus remixos ha conquerit doncs diverses pistes de ball, emissores de ràdio i el que se li ha posat pel davant. És Oceana. Avui escoltem el CJ Storm Remix del seu Estiu sense final, Endless Summer. doncs posem punt i final amb aquest segment del nostre espai i ho fem amb Emma Clan, amb Escucha mi voz. Salutacions de Rafael Corbí a Musicòpolis, radiofórmula musical d'aquesta emissora. Aplausos por los destellos donde vi felicidad. Creo que fui testigo de las montañas de la vida y el amor. Nunca pensé que el mundo podría ser sin ti un lugar desolador.